Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir Şifa-ı Şerif dersine daha bulunduk. Buluştuk elhamdülillah. Geçen Miraç, yani Recep-i Şerif'in 15. gecesi olması hasebiyle o ders verildi. Onun için Şifa-ı Şerif dersi yapamadık. İnşallah telafi edeceğiz. Derslerimize devam edeceğiz. Rabbim Tebarek ve Teala Habibinin sallallahu teala aleyhi ve sellem evsafı hamidesinden ve ahlak-ı hamidesinden bizleri hissedar eylesin. Dinlemek suretiyle, Şifa-ı Şerif'i dinlemek suretiyle onu daha iyi tanımayı, onu daha çok sevmeyi ve böylece ahirette de şefaatine girmeyi hamd sancağı altında haşrolmayı nasip eylesin. Amin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı, yani üstün ahlakı, işte birçok bab ve fasıl açıyor. Burada şefkat ve merhameti geçen derste yapılmıştı. Yani bu bahiste müsamahası, kolaylıkçılığı, işte ümmetine acıması, ümmetinin işte helakini istemediği için onlara zor yükler, ağır teklifler getirmemesi falan. Bu konular, yani şefkat, rafet, rahmet, merhamet, bütün mahlukata olan acıması hakkındaydı bu bab, bu fasıl. Faslı bitiremedik. İnşallah bitirebilirsek bugün bitiririz. Değilse iki derslik yerimiz kaldı. Ve ruvyanu sallallahu teala aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yine rivayet olunmuştur. Bu Ebu Davud tarikiyle diyor. Yani bazı kere senedini söyler, bazı kere kendi isnat eder, yani Kazı Yaz Hazretleri, bazı kere de ruviye sıgasıyla zikreder. Ama normal kitaplarda ruviye sıgası zayıflığa işarettir. Fakat bu öyle demek değil. Çünkü rivayet olundu dediği Ebu Davud Tirmizi'de var. İbn-i Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendi Hazretleri de bunu böyle buyururdu ve bunu kendine bir kaide edinmişti yani. İhvan ihvanı şikayet etmesin diye. Yani biri gelir diğer bir ihvanı, Efendi Hazretleri'nin müridini, müntesibini, işte Efendi Hazretleri'ne şikayet eder. Yani işte şöyle yaptı, böyle etti falan filan. Efendi Hazretleri de üzülürdü yani. Bu hadis-i şerifle çok amel ederdi. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? La yübelligni olur. La yübligni de olabilir. Yani ifal tefail fark etmiyor. La yübligni. La yüblig ulaştırmasın. Ni bana ehadün, bir kimse minküm sizden, kimden taraf, aynı ehadin, herhangi bir kişiden taraf, min ashabi, sahabemden. Zaten o dönemde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğü, tanıdığı herkes sahabe olduğu için ümmet olarak sahabe olmayan yok o zaman. Yani o ortamda bulunanların hepsi sahabe. Münafıkları saymıyoruz. Sahabemden taraf hiç kimse bana ulaştırmasın şeyen. Yani bir şey, en ufak bir şey, işte gıybet, dedikodu, işte efendim yani şöyle yaptı, böyle etti. Bazı kere şeyler de oluyor yani. İşte Efendimiz Hazretleri sizin şu sözünüzle amel etmedi. İşte efendim ya Resulallah, işte bu siz bir şey buyurdunuz, o bunu kale almadı falan falan. Böyle şeyler çok yapıyorlar. Tabi sahabe-i kiram hakkında diyemeyiz bunu da. Tek tük ortada olmuştur ki bu varid oldu bu hadis-i şerif. Ama tabi şu anda çok meşhur bir şey bu. Hoca efendilere yakın olanlar işte birbirini gammazlarlar, yani birbirini dedikodusunu ederler. Ne buyuruyor? Sakın bana, yani tabii ki burada şey en demek, namaz kıldı, zikretti, milleti hidayete erdirdi falan değil ki. Onlar iyi şeyler. Burada nehyedilen ne demek? Yani benim uygun görmeyeceğim demek. Yani benim uygun görmeyeceğim, üzüleceğim, kalbimin kırılacağı veyahut kalbimde o kişiye karşı niye böyle yapmış gibi bir düşünce hasıl edeceği şeyleri bana ulaştırmayın. Efendim, bu ne kadar önemli bir şey. Yani mubahlara bile taalluk etmez bu iş. Çünkü neden? Bu adam yemek yedi, felanca su içti falan. Yani bu şimdi bana desen bir zararı yok ki. Burada ulaştırılmaması istenen şeyler ne demek yani? Mekruh işler, haram işler olabilir. Sahabede masum değil. Olgu günah işler. Ama rivayetlerinde udüldürler. Hepsi adaletlidirler. Hiçbirinin rivayetinde en ufak bir tenkide mahal yok. Çünkü yalan rivayeti hiç yapmamışlar hiçbiri. Ama içlerinde işte Efendimiz de derdi yani. Recm olunan da olmuş, kolu kesilen de olmuş. Bu ne demek? Efendim 80 sopa yiyen de olmuş. Had cezaları uygulanan bazı zevat olmuş. Bu ayrı bir şey. Yani peygamber değil, masum değil. Ama onların fiillerinden mekruhtur, haramdır, böyle bir şey olur, insandır. Sakın bana kimse onları anlatmasın. Feyni, çünkü ben uhibbu, seviyorum en ehruce, çıkmayı ileyküm size. Yani sizin yanınıza çıkarken burası nasıl bir mana vermiş? Alelkarnin manası uygun değil. Dünyadan çıkmayı diyor. Dünyadan çıkmakla ne alakası var? İleyküm size çıkmayı diyor. Yani ben sizin yanınıza çıkarken istiyorum ve ene ben ne olayım? Selim-i sadri. Göğsü gönlü size karşı kinden, hasetten, buğzdan, nefretten, gafletten, selamette. Çünkü ne buyuruyor? İlla men etellâh bi kalbin selim. Ahirette kimseye malı oğlu fayda vermez. Çoluğu çocuğu kar etmez. Ancak kalbi selim ile Allah'a Celle Celaluhu gelenlere o kalp fayda verir. Yani ben gönlü selim olarak sizin yanınıza çıkmak istiyorum. Ne demek? Şimdi bir sahabe hakkında bir şikayet bana getirse. Bu şöyle yaptı ya Resulullah falan. Ya ben de beşerim hani. Etkilenebilirim. Etkilenince ne olur? Ondan sonra sizin yanınıza çıkarım. Mescid, cemaata çıkarım. Veyahut da cemaatta sonra namazdan sonra dönüyor, sohbet ediyor, soru soruluyor, cevap veriyor. Ya bu sefer ne olacak? Aklıma şey gelecek. Yani bu böyle yapmış. Senin hakkında, biri hakkında bu böyle demiş, şunu yemiş, bunu içmiş. Yani hani uygunsuzsa tabii yani. Bu niye benim diyor kalbime, aklıma, fikrime düşsün biri hakkında bir şey? Bunun yolu nedir? Bunu bana dememenizdir. Ama tabii hainlik ayrı bir şey yani. Vatan hainliği, yok efendim din hainliği, adam sahabe gibi görükür, münafıktır, İslam'a zarar verecek. Bunlar ayrı bir şey. Bunlar söylenmesi gereken şeyler. Ama adamın özel hayatını bahsediyor yani. Adamın özel hayatında yaptığı günahlar, yanlışlar, ne yapılmamalı? Hocasına, şeyhine, üstadına, mürşidine intikal ettirilmemelidir. Buradan da bu dersi çıkarıyoruz. Yani bu ne demek? Onu sevme, beni sev. Bu oluyor. İşte bunun adı haset oluyor. Çünkü buna gıpta denmez yani. Bunun adı kıskançlık oluyor. Bu da haramdır. Onun için sen bunu yapma diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Siz bunu yapmayın diyor. Yani bu niye böyle buyuruyor? Acıdığı için sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ben kimseye karşı ne olmayayım? Kalbimde bir sahabeme karşı istemiyorum yani. Çünkü benim kalbimde ona karşı bir soğukluk olursa bu ona zarar eder. Yani bunlar çok önemli şeyler. Mesela Efendi Hazretleri eski istihareci Abdülhak Efendi'ye o zaman öyle derdi. Ben onun dediğine şahidim yani. Mesela adam istihare çıkmıyor. Onda bir lafı vardı. İyi gelirse halktan, kötü gelirse Abdülhak'tan diye. Eşin adamın istiharesi çıkmayınca bir hususta yani bir şey alacak, edecek, satacak falan veya evlenecek, boşanacak. Efendim başlarda onun aleyhine konuşmaya. Çok onun aleyhine konuşurlardı. Halbuki Efendimiz demişti. Bu zamana kadar bir yanlış yapmadı. Efendimiz'in son sözü budur. Şimdi bir şey arız oldu buyurdu. Daha istihare yapma dedik. Ama bak bu zamana kadar bir yanlış yapmadı sözü de var. Bütün milletin önünde dedi bunu. Şimdi o zaman şunu derdi. Efendimiz'in bu sözü de çok önemli. Derdi ki yani sana kızsın. Beni bu işe şey etme. Yani benden nakletme bu işi. Kararım budur. Fakat senden çıkmış olsun görüntüde. Neden? Sana kızarsa yoldan çıkmaz, bana kızarsa yoldan çıkar. Yani bu neden işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti. Bak görüyor musun? Acımasından Efendi Hazretleri. Niye acıyor adama? O adam Efendi'ye kızsa Efendi Hazretleri ondan para mı alıyor da Efendinin parası eksilecek? Efendi Hazretleri ondan itibar mı alıyor? Efendi Hazretleri'nin kime ne ihtiyacı var? Ama Efendi Hazretleri şunu düşünüyor. Yani normal bir ihvana kızdığı zaman anladım cübbeliye, takkeliye, istihareciye adam kaymaz. Ama adam efendi mi böyle dedi ya falan. Bizim millet biliyorsun telden tutuyor, ipten tutuyor. Tak Efendi Hazretleri'nin aleyhine gider. Efendi Hazretleri'nin aleyhine bir şey konuştuğu vakitte Tarikatta bütün feyzi irtibatı nispeti kesilir. Rabıtası bozulur. İstediği kadar rabıtaya zorlasın. Muhabbet kesilir. Dersleri bitirse de hikaye artık o adam. Efendiye muhabbeti kesilir. Hoca Alaeddin Efendi babamız ne buyurdu? Bu adam tarikat dersinde bütün yani zahiren 21 dersi bitirmiş. Ki o zaman 21 sene en az şu anda da. 21 senelik bir seyri sürük. Zahireni konuşuyorum. Batinen kimisi bir haftada vasıl olur. Onu konuşmuyorum. Yani ama buyururdu bir kere Allah'ı zikredememiş. Nasıl olur efendim? Dersi bitirmiş de zikredememiş. Bizi sevmez. Evladım bize muhabbeti yok buyururdu. Şimdi sevgi kesilirse şu olur. Şimdi onun için ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? Ya bana bir şey aktarmayın. Çünkü neden? Ben de beşerim. Kalbimde ona karşı bir soğukluk hasıl olur. Benim kalbimde ona karşı soğukluk hasıl olursa onun zararı olur. Benim zararım olmaz. Resulullah Efendimiz ne zarar görecek? Ama o kişinin adına benim kalbimde bir kerahat, bir isteksizlik olması, muhabbetsizlik olması ona sıkıntı verir. İşte efendim senin lafını da anlıyor musun? Aynı sünnetler yani aynı şefkat ve merhamet. Bana kızmasın. Sana kızsın. Sana kızarsa tarikattan mahrum olmaz. Bana kızarsa çünkü benimle muhabbet irtibatı var. Beni sevmek durumunda. Sevmediğinden nasıl feyiz alacak? Allah için sevecek ki. Eftalül amal yani faziletli amel rabıtan için Allah için sevmekten geliyor. Sevgi bozulur. Efendim niye böyle yaptı? Çünkü bizim millet canın istediğini olmayınca öyle hocadır, şeyhtir tanımaz yani. Böyle de bir cemaat var. Böyle de bir ihvan var. Hepsi böyledir demek istemiyorum ama bu tip çok. Çoğaldı yani. Ondan dolayı bunları düşündüğümüz zaman bakın hep Efendimiz'in usulleri hep sünnetten alınma. Hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin usulü. Çünkü onlar zaten hulukul Kur'an, ahlakı Kur'an, evliyanın ahlakı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı, Kur'an ahlakı. Bunların hepsi tegallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah Teala da istemiyor böyle şey. Anladın mı? Musa aleyhisselam yağmur duasına çıktığında Musa aleyhisselama ne vahyetti? Ya Musa içinizde bir günahkar var. Büyük günah kebair sahibi. O çıkmadan aranızdan kabul olunmuyor duanız. Bak koca Musa aleyhisselam peygamber var orada. Harun aleyhisselam var. Diyelim o kadar Beni İsrail'in abidleri, zahitleri var. Yağmur yağmıyor. Bir kebair günah büyük sahibinden dolayı. Sonra sen ona söyle o herkes kendini bilir, o kendini bilir. Hemen tevbe etsin. Musa aleyhisselam dedi ki ya Rabbi ismini ver onun bana. Ben onu hemen atayım dışarı. Cemaatin içinden. Mevzu kapansın. Bize ne adamın günahından tevbesinden. Mevla buyuruyor ki ya Musa ben sana nemime yapma, nemmam olma diye buyuruyorum. Şimdi benim mi nemmam olmamı istiyorsun? Yani ben sana diyorum ki söz taşıma, laf taşıma, sırrını verme. Müslümanın ayıbını araştırma, ayıbını karıştırma, nakletme diyorum sana. Sen de bana diyorsun ki ya Rabbi ismini ver atayım dışarı. Benim mi nemmam olmamı? Benim mi nemmam olmamı istiyorsun? Ben yani yasak ettiğim işi yapar mıyım Mevla buyuruyor. Onun için sen söyle o anlar. Musa aleyhisselam buyurdu ki böyle böyle bana vahiy geldi. Herkes tevbesini yapsın. Bir günahkar var ama kim olduğunu bilmiyorum. O zat kendi içinden Mevla'ya da dedik ya kurban olduğum sen beni teşhir etmedin. Ben de nasuh tevbesiyle şu anda döndüm. İçinden kalbinden nasuh tevbesi yapar yapmaz yağmurlar boşaldı. Anlıyor musun? Onun için hepsi nereye rücu etti? Efendimiz'in ahlakı, evliyanın ahlakı, evliyanın ahlakı, enbiyanın ahlakı, enbiyanın ahlakı, Resulullah'ın ahlakı, Resulullah'ın ahlakı sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın ahlakı. Celle şanuhu celle celaluhu. Anladın mı şimdi? Onun için birbirini şikayet etmek, birbirini yani mürşidini birine kızdırmak, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden birine gazaplandırmak, hocasını, üstadını, tabi talebesine sinirlendirmek. Bunlar çok kötü fiillerdir. Burada çok şey yapalım. Herkesin kendine göre bir çevresi, durumu var. Medresesinde, şurasında, burasında. Yapılıyor bu huylar. Ben biliyorum. Nice insanları böyle gammazlık ederekten yani medreseden attırdılar. Hocaların işine son verdirdiler. Ben çok şeye şahit oldum. Ama şunu demiyoruz. Neyi demiyoruz? Adam kadın kızları okuyacağım diyor. Yok kadına elini tutuyor bilmem ne yapıyor. Ha hasta üfürükçülük yaparak yok cincilik üfürükçülük yaparaktan kalkıp efendim şerahsızlık yapıyor. İşte milletin parasını alıyor veya kadınları elliyor tutuyor bilmem ne. Bunlar ırz namus şeyi. Tecavüzcülüğü. Bunlar söylenir. Bunlar teşhir edilir. Veya el sünnet itikadına muhalif. Anladın mı sen? Adam itikadı bozuk gelmiş bizim aramıza. Efendim hadislere inanmıyor, bir şeye inanmıyor. O marifetteki irfan gibi. Biz onu niye teşhir ettik? Bir şey teşhir etmedik ki. Kendi sesini koyduk. Çünkü Ruhul Furkan tefsirin dedi, efendi tefsirine haramı helal ettiniz. Bu efendi hazretlerine de bize de kafir demektir. Marifet buna sahip çıktı. Efendi hazretlerine bize kafir diyen adama. Hala orada okutuyor, yazı yazıyor. Şimdi bunları düşünüyorum. E sen niye teşhir ediyorsun? Ya ben niye teşhir ediyorum? Adam gelmiş efendi hazretlerinin yanında, ben bu cemaattanım diye. Sonra diyor ki efendi hazretleri haramı helal etti. E şimdi bu adam yani insanlara kafir diyecek kadar ileri gitmiş. Bana hadis uyduruyor demeyecek kadar ileri gitmiş. Yani bir iftira yapılıyor burada. Bunlar ayrı bir şey. Biz bunu demiyoruz. Ama İrfan denen adamın bir kendi, şimdi gitmiş Konya'da, şimdi de çikolata fabrikası kuracakmış. Bütün milleti yine kandırıyormuş çikolata fabrikası için. Bayağı bir para topluyormuş şimdi şu anda. Şu anda. Bak orada 3-4 tane video yayınlandı. Arkasında 5-6 tane daha var, yayınlanmadı hani. Konuyu kapatalım, keselim diye. E ne olmuş? Adamın arsasını almış, tarlasını almış, koyununu almış, bilmem ne almış. Batırmış gitmiş. Bütün Konya'dakiler ağlıyor. E şimdi bu adamlar kendi sesleriyle, görüntüleriyle kıyam der yayınladı işte. E şimdi buna, bunun gıybeti olmaz. Niye gıybeti olmaz? Adamın parasını alıyor, adama parayı geri vermiyor. Adam gariban 20-30 senelik birikimini kaptırıyor buna. Hocayım diye geçiniyor. Bu İrfan denen herif. Soyadını da bilmiyorum neydi soyadı. Şimdi hal böyle olunca bak bunlar gıybete girmez. Bunları aktarmak lazım. Bunların teşhiri farz. Böyle şey olur mu? Biz burada neyi konuşuyoruz? Adamın özel kimseye zararı yok. Müteaddi zararları yok. Lazım. Kendine lazım bir zararları var. Veya bir yanlışı var. Veya bir mekruh var. Bir ara var. Ama kimseye zararı olan bir şey değil o adamın o hareketi. Nefsine zulmediyor yani. Kendine ait bir günah. Bunu diyerek ne yapmayın? Efendim beni huzursuz etmeyin. O Müslümana karşı gönlümü efendim ne yapmayın? Sıkıntılı etmeyin. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da onun ümmetine olan şefkatindendir. Güzel anlayalım konuları. Kısa geçtiğin zaman her şey yanlış anlaşılma ihtimali var yani. O zaman sen niye şunu yaptın? Ben niye bunu yaptım? Ya kardeşim sünnette öbürü de var. Teşhir etmek de var sünnette. Fasığın gıybeti yoktur yani. La gıybeti li fasıkın. Fasığın gıybeti yoktur. Ne demek? Sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Kendisi emrediyor. Bir adamın insanlara zarar verdiğini görürseniz aşikar edin. Key yahderahun nas. İnsanlar ondan sakınsın diye haber verin. Çünkü itikat sorunu, münafıklık sorunu, ikiyüzlülük sorunu, hainlik sorunu. Ya bunlar bir cemaatin içine girip de sen efendim ben sizdenim ondan sonra efendi hazretleri haramı helal etti. E bunu dedi bu İrfan denen adam. E şimdi duruyor marifette hala. Biz onlara niye tepkiliyiz? Bu yüzden tepkiliyiz. Kıyamete kadar da tepkiliyiz. Ancak özür dilerler, tevbe ederler. Millete de ilan ederler. Bu adam bizi kandırdı. Bu adam yanlış yaptı. Efendi hazretlerinin görüşlerini reddetti. Biz bunu anlamadık. Şimdi anladık. Tevbe kapısı açık. Bana ne? Allah tevbenizi kabul etsin. Ben tevbe kabul edecek merci ben değilim. Kul hakkı olarak bana iftira ettiler. Ondan da helallik istemek icap eder. Ben onlara hiçbir şey iftira etmedim. Her şeyin belgeli benim. Şahitli. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu merhameti Efendi Hazretlerinde de zuhur eden hallere birkaç misal verdim yani. Ve min şefkati yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefkatindendir. Kime karşı? Ala ümmeti, ümmetine karşı aleyhissalatü vesselam şefkatindendir. Ne? Tahfifuhu. Onlardan hafiflik yapması. Yani ve teshilu. Kolaylık yapması aleyhim onlara karşı. Çünkü neden? Zorlanırlar diye korkuyor. Mesela tahfif yapmasının en mühim misali nedir? 50 vakitse Miraç. Bu önümüzdeki pazarı pazartesiye bağlayan gece değil mi? Hem de tam da Efendimiz'in miraca çıktığı gece pazartesi gecesiydi. Bu sene de 27. gece Recep'in pazartesiye çattı. Her sene çatmaz. Tam gecesine çattı yani. Miraç Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çıktığı pazarı pazartesiye bağlayan geceye çattı. İnşallah Hayder'de Hoca Ahmet Yesevi Derneğimizde buluşacağız inşallah. Çok faziletli ilimler konuşacağız inşallah. Aşağı camide olacağız yani. Yerimiz geniş. Yukarısı dar oluyor ya. Alta ineceğiz inşallah. 3000-5000 kişi gelse yerimiz var. Kadınlara yer yok da. Erkeklerin hepsi gelebilir. Yani istediğiniz kadar gelin. Yolda kalmazsınız. Mübarek gece. Akşam namazını cemaatle kılalım. Yatsıya kadar sohbet yaparız. İşte yatsıyı biraz geçiyor ezanı da. Sohbet bittiğinde 10.30'da falan da yatsıyı cemaatle kılıyoruz. Bütün gece ihya olmuş oluyor ya ilim meclisi. 1000 rekat namazdan eftaldir. Kim 1 rekat sığdıracak bir gece? Evet. Şimdi mesela Miraç gecesi ne oldu? Ne oldu? 50 vakit bize namaz farz oldu. 2 rekattan 100 rekat eder günlük. Her vakitte 2 rekat 2 rekat idi ama 50 vakit idi. 100 rekat. E şimdi kaç rekat bize farz oldu şu anda? 5 vakitte tamam, bazıları 4 rekat öğlen ikindi yatsı. Fakat toplası 17 rekat. 100 rekat nereye? 17 rekat nereye? Bu millet 17 rekatı kılmıyor. 100 rekatı nereden kalacaktı? 5 vakti abdesti tutmuyor, yetmiyor. Nerede 100 vakit bunlar abdesti duracaktı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Tamam, Musa aleyhisselamın da bu işte çok bize faydası oldu. Salavatullahi ala nebina ve ala seyyidina Musa ve ala mecmain. Musa'ya çok salavat okuyun buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ala seyyidina Musa. Çünkü neden? Ara ni'me şefi'u leküm kâne Musa. Musa size ne güzel şefaatçi oldu. 50 vakitten 5'e indirilmesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada çok müracaat etti biliyorsun. Her seferinde 50'den direkt 5'e düşmedi ki. 5-5-5-5 düştüğü için bayağı Mevla'ya müracaat icap etti. Biraz da haya etti yani. En sonunda hatta yani ben haya ederim ya 5'ten aşağı nasıl isteyeyim diye. Bir sıkıntıya girdi. Ama o niye yaptı? Ümmetine kolaylık olsun. Ümmetim 100 rekatı yani 50 vakiti kılamaz. 50 vakitte 100 rekatı kılamaz. Ondan sonra da helak olur, cehennemi boylar diye. Kolaylık istedi. Ve tesihil Efendimiz sallallahu aleyhi çok kolaycılık yapardı ümmetine. Mesela gece sabaha kadar namaz kılın buyurmadı. Onun innel bedenike aleyke hakka. Bedeninin sende hakkı var. Yemeğini iyi yedir, uykusunu iyi aldır. Veli zevcike aleyke hakka. Hanımının sende hakkı var, eşinin. İşte ondan iyi geçin. Ondan sonra efendim muhabbet et. Çoluk çocuğunun sende hakkı var. Ondan sonra efendim yani gece tamamını kalkmak isteyen sahabe oldu. Hiç uyumamak isteyen sahabe oldu. Ebu Bekir Sıddık da bunların için. Osman bin Maz'un radıyallahu anh çok zühd sahibiydi. Onun evinde toplandılar. Yani yağlı yemeyeceğiz. İşte dağlara çıkacağız. Yün giyeceğiz. İşte ben hanımlarımızı terk edeceğiz falan filan. Onlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber aldı. Osman bin Maz'un Hazretleri'nin hanımı gitti, haber et. Çünkü ona da dokunuyor yani. Bırakacak evi kocası. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evi bastı dercesine, üzerlerine girdi yani. Siz ne konuşuyorsunuz? La tuharrimu tayyibat ma ahallallahu lekum ve la ta'tedu. Bu ayet bunun hakkında nazil oldu. Temiz rızıkları, yağlıyı kim yasak etmiş? Lezzetli yemeği, helvayı kim yasak etmiş? Ha, şeker hastasıysan o başka. Yani lezzetli yemekleri Allah din İslam size yasak etmedi. Ziynetleri, süsleri size yasak etmedi. Haddi aşmayın. Buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sizin innetkakum ve alemekum billahi ene. Allah'ı en iyi bileniniz de benim. Haramlardan en çok sakınanınız da benim. Ben bütün gece ibadet yapmıyorum. Bir kısım uyuyorum, bir kısım kalkıyorum. Ben kadınlarla evleniyorum. Onlarla cima ediyorum. Ondan sonra tavuk yiyorum, helva yiyorum, yağlı yiyorum. Bulursa tabii 3 ay bulmadığı oluyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bulduğu zaman da bunu yemeyelim arkadaşlar diye hiçbir tavsiyesi yok. Ondan sonra bir de onlar baktı ki yemin falan ediyor. Hatta yeminlerini de bozdurdu onlar. Öyle de bir şey de var. Yemin de ettiler yani. Kefaret vermeleri icap ediyor tabii de. Çünkü bozmaları lazım. Masiyete yemin ettiler. Çünkü helallar kendilerine haram ettiler. O oldu günah. Onlar anlamadılar. Aşırı takvalıktan iyi olacak zannettiler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Haddi aşmayın. İnne Allah la yuhibbul mu'tedi. Allah haddi aşanları sevmez buyuruyor. Ayet geldi bana ya. Femen hala ne buyurdu? Hâdâ sünneti ve hâdî sünneti feberragibân sünneti feleşemin. Yani kadınlarla evlenmek, birleşmek, ilişkiye girmek yani hanımıyla, ondan sonra yemek yemek, gece uyumak, efendim işte nedir, güzel kumaşlar helal olsun, erkeğe pek haram başka helal kumaşlar giymek vesaire. Yani genel manada bunlar benim sünnetimdir, sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Onlar da bu sefer Allah Allah. Biz daha sünnete uyalım diye yaparken bir de benden değildir tehdidinden karşı karşıya kalınca nereye uğradıklarını şaşırttılar. Anlamadılar. Ebu Bekir Sıddık da sahabenin zühat. Sahabenin içinde zühat vardır, fukaha vardır, kurra vardır. Sahabenin içinde tabakat vardır, fukara vardır. Yani mesela zühat dünyaya en soğuk insanlar, zühd sahipleri. En zühd sahiplerinin içinde Ebu Bekir Sıddık gelir mesela başta. Diğer bazı sahabede mesela Ebu Zerazleri burada markadır. Selman Farisiler bu hususta öne geçenlerdir yani. Sahabenin içinde böyle. Ama işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Tesil yaptı, kolaylık yaptı. Ve kerahatü istemediği eşya bazı şeyleri neden mekafete entufraz aleyhim onlara farz kılınır diye korku endişe etti. Mesela kekavli sallallahu aleyhi ve sellem ne buydu levlâne şukka zorluk çıkaracağımdan korkmasaydım ala ümmeti ümmetime karşı le'emertum bis-sivak, elbette onlara misvağı emrederdim. Şimdi misvağı emrederdim. Bazıları misvağı vacip falan sayıyorlar ama bu hadis onları reddediyor. Çünkü neden? Vacip olsaydı zaten vacip emredilmiş olurdu. Emredecektim ama neyle beraber? Makulli vudu. Her abdestle beraber. Makulli salah. Müslim hadisinde inde kulli salah. Her namaz vaktinde diyor. Biz mesela Hanefi mezhebinde abdeste kullanıyoruz. O abdeste kullanmamız namaza da sayılmış oluyor. Yani o namaz, hani hadiste diyor salatun bi sivak hayrun min seb'ine salaten bi gayri sivak. Misvaklı namaz misvaksız kılınandan 70 derece üstündür. Sarıktaki gibi. Ama bu hangi namaz oluyor? Biz Şafiiler mesela görürsünüz. Bilmiyorum, doğuda güneydoğuda da seydallah şeyhler hep yaparlar. Misvaklarını hemen ceplerinden çıkarırlar. Namaza durmadan yaparlar. Hanefi mezhebinde kan abdesti bozuyor. Şafii mezhebinde kan çıksa abdest bozulmuyor. Onun için Hanefi mezhebinde de sünnette var ama dişlerin etleri kanama tehlikesi var. Son dakikada namaza dururken abdest bozulur, cemaat da kaçırır. Onun için dişleri etlerinin kanamayacağına emin olan, kanamayacağını bilenler namazdan evvel de yapsın Hanefiler. Ama benim dişlerimin etleri kanayan tipten diye düşünürlerse o son dakika abdest bozulma tehlikesinden dolayı. Onlar bu sünneti nerede yapmış oluyor? Abdeste yapmış oluyoruz. Abdeste misvak kullanınca o abdeste kılacağımız namaz misvaklı namaz oluyor. Yani 70 rekattan eftal oluyor. Hal böyle olunca ne buyurdu? Aleykum bis sivak festeku. Misvağı bırakmayın, misvaksız kalmayın. Şimdi bu emirdir. Ama bu emir vücub için müdür? Yani bunu vacip mi kılıyor? Yoksa sünnet mi kılıyor? Falan. Bu tartışma oluyor. Sonda ne buyurdu? Ümmetime zorluk çıkaracağımı bilmeseydim her abdeste, her namazda misvağı emrederdim ama her zaman bulamazlar. Bulamayınca da vacibi terk etmiş olurlar. Farzı terk etmiş olurlar. Onun için emretmiyorum. İşte bu da onun şefkatindendir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa yani mazale Cibril yusili bisivak hatta hiftu ala adrasi. Cibril bana gitti geldi gitti geldi. Devamlı misvak kullan, misvak kullan. O kadar vasiyet etti ki artık dişlerimin etlerini eriteceğimden korktum. O kadar misvak kullanırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Yani misvak biliyorsunuz. Uykudan uyanınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk işi misvak kullanırdı. Kur'an okumadan misvak kullanır, zikretmeden misvak kullanır. Ağzı mesela uyuyan adam uyanınca ağzında kerih bir koku olur. Hemen misvak kullanır o kerih kokuyu izale için. Tabii şimdi misvaklar o Arabistan'da satılan vakum diyorlar falan onlar yaş misvaklar. Bundan acayip bir keskin kokusu oluyor yani. Çok da şey de yakar da. Etleri metleri güzel yakar böyle. O misvak tabii Türkiye'de çok. Türkiye'de nerede bulunacak? Gerçi zeytin ağacından da hiye sivaki ve sivav kül enbiya kabli. Benim de benden önceki peygamberlerin misvağı da zeytin ağacından buyuruyor. Zeytin ağacı çok sert bir ağaç. Ben birkaç zeytin ağacından yaptıydım bir ara da. Acayip bir şey. Erak ağacı denilen tabii bizim meşhur olan şu anda kullanılan hep eraktır. O hakikaten çok böyle yumuşamaya müsait. Hemen de yumuşuyor falan. Zeytin de pek o şey bu. Acaba bizim yani bulduğumuz ağaçlar mı kurumuştu? Yaş yani nereden bulunacak o zeytin bilmiyorum. Hadis-i şeriflerde zeytinde ni'mes sivakü zeytin diye de zeytin ağacını da gördüm yani hadislerde. Onun için sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmadı? Misvağı farz etmedim diyor. Emretmedim diyor. Her zaman herkes bulamaz diyor. Bulamayınca da günaha girmesin diyor. Ne oldu? Sünnet olarak kaldı. Kuvvetli sünnettir ama İnsan bulamadığı vakitte de günaha girmez hani. Ve haberu salatil leyl. Gece namazınınla ilgili haber de şefkatindendir. Yani ve min şefkati Efendimizin acımasının eserlerindendir ne? Haberu salatil leyl. Geriyenin şey oluyor. Muahhar mübtedaya matuftur. Efendim ne buyuruyor? Hudû minel ameli matutikun. Hadis-i şerifte Buhari'de de var. Yani ameller arasında gücünüz yettiği kadarına efendim devam edin. Yani kendinizi zorlamayın. İdâ ne'ase ahadukum yusalli felyergut. Hatta yedeba'nun nevm. Sizin birinizin uyku ağırlaştırdığı zaman namaz kılarken, zikrederken bakıyorsun kafan gidiyor aşağı. Ağzından çıkan kulağın duymaz olursa hemen gitsin uyusun. Uykusu geçene kadar. Ya bir de uykusunu tam uykusu geçene kadar. Çünkü uyandın yine böylesin. O yine uyuyat. Çıkırdın uykun geçmedi. Sabah namazı kaçacaksa ayrı dava orada artık. Efendim ateş üstünde olsan kılacaksın. Ama öbür türlü nafileler için fe inne hadde ida salla ve na'is la yedri la'allahu yürid yestagfirullah fesubbu nefsev. Çünkü sizin biriniz kafası uykulu vaziyette zikretmeye, namaz kılmaya çalışırsa ne olur? Efendim Allah'tan af isteyecek, estağfurullah diyecek yerde kalkıp kendine yani sövebilir. Yani ne demek sövebilir? Yani ya Rabbi beni affet diyecek, ya Rabbi beni gebert de diyebilir. Çünkü ağzından çıkan kulağı duymuyor ki, uykulu adam sarhoş gibidir. Sarhoş gibi olduğundan nasıl ki sarhoş ayık olmadan namaz kılamaz, uykulu da kılmamalıdır. Yanlış okur ya. La abudu ma teabudu. Abudu ma teabudu dese tapıyorum sizin taptıklarınız olur. Çok bir la ile beraber. Kulağı duymuyor ki, kafası gidik. Onun için hep bunları kolaylık için sallallahu aleyhi ve sellem bize meşru etti. Yani demin söylediğim hadise ve emmane fe erkudu ve kum ve usalli. Ben bazen uyuyorum, bazen kalkıyorum, bazen kılıyorum, bazen yatıyorum. Siz niye benim sünnetimi kaçırıyorsunuz? Ondan sonra yine meşhur teravih hadisesi. Senelerdir size anlattığımız teravih hadisesi de burada şehirlerde zikrediliyor. Ramazan-ı Şerif'te bir gece kalktı, 20 rekat kıldı. Şimdi bak 8 rekat, yine bu sene başla Allah 8 rekat lafını. Hiçbir kitapta yok bu 8 rekat teravih işi ya. Teheccüd meselesi bu 8 rekat Efendimiz kılar. Vitirlen 11 rekat. Bu teravih hakkında değil. Teravih ayrı bir namaz ya. Teravihden sonra gece namazı bir daha var. Ayşe anamızın Bukhari'deki rivayetini getiriyorlar. Ayşe anamızın Bukhari'deki rivayeti Ramazan'da da, Ramazan'ın haricinde de 8'den fazla kılmadı buyuruyor. Ama o 8 kıldığının sorma güzelliğini, uzunluğunu. Yani 4 rekatı belki 2 saat. Onu konuşmuyoruz. Bu Ramazan'da da, Ramazan'ın haricinde de 8 rekattan fazla kılmadı. O sonra 11 vitirlen. 3 de ekliyor. Bu ne hakkında? Bu teheccüd namazını anlatıyor. Kardeşim, teravih ayrı bir namaz. Teheccüd uyuyup uyandıktan sonra, teravih yatmadan önce. Bunun ne kadar cahil insanlar var. Bütün bu ilahiyatçılar yaydı bu işi ya. Bu Yaşar Nuriler şunlar bunlar. Yatsıyı bile kılmayan adam milletin teravihini 8'e indiriyor. Sen zaten yatsıyı kılmıyorsun ki teravihi 8'e indiriyorsun ya. 5 vakit namazı 3'e indiren adamlar bunlar. Hiç namaz farz değil diyen adamlar bunlar. O ilahiyatçı geçen bilmem eli geniş mi neydi, o boynu kalın mıydı? İşte eli açık, ihsan eli açıklar bilmem ne. Namazın farzı yok, kazası yok, cezası yok diyen adam. Bunlar 8 dese ne olur, 80 dese ne yazar? Şimdi millet 8'den sonra çıkıyor dışarı. Yakılma git işine ya. Ne 8'iymiş? Aa burada bak Ali Hürkari, büyük muhaddis. Fesallâ bil kavm 20 rekaten diyor. Aa önümde, 285. sayfede, birinci cilt, Şifa-ı Şerif şerinde, 285. sayfede, 20 rekat kıldırdı. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem 20 rekat kıldırdı. Sonra Hazreti Ömer, İmam Übey İbni Kâb'ı 20 rekat, 1400 senedir 20 rekat. Mekke Medine'de 20 rekat. Dünyanın her yerinde 20 rekat. Vehhabisi bilmem nesi hepsinde 20 rekat. Şiilerde zaten teravih hiç yok. Hazreti Ömer'in namazı zannediyorlar onu. Haşa. Hazreti Ömer namaz kılarsa onlar kılmaz biliyorsunuz. Hazreti Ömer Kur'an okursa onlar Kur'an okumaz. Şiiler öyle bir kitapsız. Onun için sen ona bakma. Şimdi 20 rekatı kıldırdı. İkinci gece insanlar tekrar toplaştı. Tekrar çıktı. Yine kıldırdı 20 rekat. Üçüncü gece insanlar çoğaldı. Cami almadı, taştı, çıkmadı. Ben onu çok anlatırdım size. Fakat 20 rekat Efendimizin de kıldırdığı sarahaten burada ilk görüyorum yani. Ama Ali Hukari Hazretleri muhaddistir yani. Bunu nereden alacak? İlla hadislerden kaynaklar var. Evet. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Araftu ihtimakum. Ben sizin toplandığınızı, teravih kılmak için geldiğinizi anladım. Ben uyuyakalmadım evimde içeride. Yani evi zaten mescidinle beraber, arada bir işte şeyden, hurma liflerinden falan böyle şey var. Betonlar, metonlar. Belki en fazla kerpiçtir. Ben ya, sizin toplandığınızın farkından habersiz değilim. Velâki haşîtü en tüktebe aleyküm. Çok güzel bir manzara zuhur etti. Korktum Allah bunu size farz kılar. Sonra da bu 20 rekat Ramazan gecelerinde sizin gücünüz yetmez. Bari kuvvetli sünnet kalsın da kılan çok fazilet kazansın. Kılmayan da bari hani yatsının farzını terk etmiş gibi bir günahkar olmasın hani. Onun için korktum buyuruyor. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken farzlar olabiliyordu. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra herkes kendi kılsın burada. İşte 2-3 kişi, 5 kişi, 3 kişi, 5 kişi cemaat yapıyorlardı. Kılıyorlardı mescitte, evde. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz zaten radıyallahu anh 2 sene kadar halifeliğinde hep mürtetlerle uğraştı. Zekat vermeyenler, dinden çıkanlar, kabileler. Zaten hemen vefat etti. Sonra Hazreti Ömer Efendimiz baktı ki camide öbek öbek ayrı ayrı cemaatler kılıyor. Niye böyle 10 tane 20 tane cemaat olsun? Übey ibn-i Kâb bu ümmetin kıraatı en üstün olanıdır. Ekrahum Übey ibn-i Kâb. Ümmetimin içinde Kur'an'ı en iyi kıraat yapan Übey ibn-i Kâb'dır radıyallahu anh. Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu imam sensin. 20 rekat kıldıracaksın. Hem de Kur'an hatmiyle kılıyorlardı hatimler. Şimdi Medine demek ki de yine o usul devam ediliyor. Bizim bazı camilerde hatim var. Ekseriyette yok tabii. İnsanlar çok da hatime dayanamıyorlar. Bu ne oldu şimdi? Sünnet olarak kaldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu korktum. Çünkü Hazreti Ömer dedi ki bundan sonra farz olmaz. Vahiy kesildi. Resulullah'ın vefatından sonra bir şey farz olmaz. Yeni bir dinde bir şey gelmez. Madem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kıldırdı. Şimdi bizim cemaatle kılmamız tek imamın arkasında. Bu da bidat olmaz. Ni'mel bidatü hazi. Bu ne güzel bidat dedi. Bukhari'de. O bu ne güzel bidat dediği ne demek anlıyor musun? Yani 30 gece sıralı tek imamın arkasında kılınması Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında olmadığından ama 2 gece kılındı. Bazı rivayetlerde 3 gece. Kılındı. Aslı sünnettir. İmam Masum Hazretleri ne buyuruyor? Bir şeyin aslı sünnette varsa şeklin değişmesi onu bidata çevirmez. Ne demek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte tek imam, bütün cemaat bir imama uyarak kılmadılar mı Ramazan gecesi? Kıldılar. Tamam. Şimdi o tehlikeyi de beyan etti. Farz olmasından korktum. Kolaylık istiyor ya ümmetine. Onun için devam etmedi. Herkes evinde kılsın. Veyahut da kendi cemaat yapsın. 2-3 kişilerle. Çünkü ben yaparsam bu vaziyet farz olur diye korkuyorum. Ama Hazreti Ömer Efendimiz ne buydu? Bu ne güzel bidattır. Anladın mı ne demek? Yani bidattan maksadı Efendimizin yapmadığı işi yapıyorum demek değil. Yaptığı bir iş ama Ramazan boyu yapmadı. Ben Ramazan boyu tümüne çevirdim. Niçin? Şimdi farz olma tehlikesi kalktı. İllet kalkınca mağlul kalkar. Yani. Ve nehyum Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları nehyetmesi anil visal. Sıralı oruç tutmaktan. Yani niye efendim sıralı oruç tutmak? Yani iftar yok, sahur yok. 2 gün, 3 gün peş peşe eklemek. Hazreti Ebubekir Efendimiz bunu yapmaya çalıştı. Birkaç gün sonra bayıldı düştü. İftarsız sahursuz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün böyle hiç yemeden içmeden iftarsız sahursuz. Aynı vazifelerini de aynı yaparak. Hiç yani kuvvetten düşmezdi. Hazreti Sıddık da yapayım dedi. Onu bir fazilet olarak düşündü. Hazreti Sıddık bayıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete geldi. Ayıttı. Ayılınca ne buyurdu? İnni lestüke ahadikum. Ben sizin hiçbirinize benzemem ya Ebu Bekir. Sende nübüvvet makamı yok. Sende benim gücüm yok. Sen niye bu işi yaptın? İftarda, sahurda yeseydin ya. Fe inni ebitu inde rabbi yut'amuni veskî. Benim ruhum Rabbimin manevi huzurunda geceliyor. O beni yediriyor, içiriyor. Onun için ben uykuda doyuyorum. Uyanınca aynı yemiş gibi kuvvetli kalkıyorum. Sen bu makamda değilsin. Onun için sen iftarını yap. İftarını aç, sahurunu ye. Buyurdu. Ve bizi de yasakladı. Şimdi hiçbir veli, 30 gün diyelim hiç yemeden duran veliler var. Bir makam geliyor, oluyor. Anladım. Ama illa sünnet yerine gelsin diye bir zeytin olsa, bir hurma olsa ne yapıyor? İftarını açıyor sahur. Sünnet yerini bulsun diye iftar sahur yapıyorlar. Niye yapıyorlar? Belki de o manevi müteellih deniyor onlara. Müteellih. Müteellih acayip yani Mevla'da fani olmuş falan ama nasıl bir şey biliyor musun? Hiç yemeden içmeden duruyor ya. Allah Allah. 30 gün yemeden İbrahim Etteymi işte müsebbahat sahibi. Müsebbahat-ı Aşere duaların 1. cildinde var. İbrahim Teymi, Evliyaullah'ın reislerinden, Hızır Aleyhisselam'dan aldı o müsebbahatı. Cennete girdiği, cennet yemeklerinden yedi. 40 gün hiç yemedi. Bütün herkesin şahitliğiyle bu sabit. Bütün kitaplarda geçer. İhyada, Kutül Kulüp'te. 40 gün yemeden durdu. Çünkü neden? Cennetten yediği için. Cennette bir kere bir şey yedi. Dünyadayken cennetten yedi ha. 40 gün yemek ihtiyacı olmuyor. Anladın mı? O müteellih. Değişik bir makamdır. Ama yine de savun-ı visal mekruhtur, yasaklanmıştır. Bundan dolayı illa iftarda, sahurda bir şey yemesi icap eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin merhametinin, acıdığının eserleri anladın mı? Burada kalalım inşallah. Daha birçok şeyleri var. Efendim merhametinin, şefkatinin eserlerinden bahsederken mesela ve kerahatu istememesi duhulel Kabe'ti. Kabe'ye girmek istemedi. Yani Kabe'nin içine girmek istemedi. Ne zaman? Veda haccını yaptı. Mekke'yi fethetti. Zaten son biliyorsunuz 10 sene Medine'de. Bunu 8. seneye kadar zaten Mekke'ye giremedi. 8. sene fethi oldu, Mekke fethi oldu. Mekke fethinden sonra 9. senede efendim Ebu Bekir Sıddık'a hac yaptırdı ki müşrikler o zaman Arafat'a, Müzdelife'ye çıkıyorlar, Müzdelife'ye falan, Mina'ya. Onlar bir daha sene oraya gelmeyecekler, ilan yap bu seneden dedi. 10. senede kendi hac yaptı, vefat senesi, veda haccı. İşte veda haccından 82 gün sonra falan vefat etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. O sene mesela Kabe'nin içine girmedi. Niçin Kabe'nin içine girmedi? Çünkü millet zanneder ki Kabe'nin içine girmek nedendir? Efendim, haccın menasikindendir. Yani vaciplerindendir, sünnetlerindendir. Bu sefer herkes Kabe'nin içine girmeye zorlar. Ay şimdi düşünsene, Kabe'nin dışındaki 20 dönüm, 30 dönüm yere sığmıyoruz tavafta. Nasıl girecek bu millet Kabe'nin içine? لِاَلَّا يَتَعَنَّتَ zahmete düşmesin diye ümmeti. Ümmeti sıkıntı çekmesin diye efendim sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'nin içine girmedi. Bu hep onun ümmetini düşünmesinin sallallahu aleyhi ve sellem eserindendir. Ama Kabe'ye hiç girmedi demek değil. Kabe'ye girdiği de var. Efendim Kabe'de namaz kıldığı da var. İçinde namaz kıldığı da var. Ondan sonra Abdullah ibn Ömer diyor radıyallahu anh, anhuma Resulullah Efendimiz'e baktım, yetiştim ama Mekke fethinde, bak Mekke fethinde girdi. Veda haccında girmedi. Veda haccı 10. sene. Mekke fethi 8. sene hicretten. Yani Abdullah ibn Ömer'e çıkarken rastladım. Hazreti Bilal de peşinden çıkıyordu. Demek Hazreti Bilal de girmiş. Dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı mı Kabe'nin içinde? Dedi kıldı. Ne tarafa doğru kıldı? Dört tarafı da kıble olduğu için. Dedi ki tam kapıdan girdiğin zaman yüzüne doğru kıldı. Demek ki Rukn-i Yemani ile Rukn-i Şami mi oluyor bir gerisi? İşte Rukn-i Yemani'ye gelmeden ki yani. O duvara doğru kıldı. Yani ne demek istiyorum? Şimdi kapıyı arkasına aldı. Yani kapıdan girince kapıyı arkasına aldı. Tam karşı duvara kapının. Şimdi biz kapıda tutunuyoruz ya, dua yapıyoruz. Oradan yüzü önüne geldi yani. O tarafa doğru kıldı. Sonra unuttum diyor. Keşke diyor soraydım diyor. Kaç rekat kıldı diye. Kaç rekat kıldığını sormayı unuttum Hazreti Bilal'e. Öyle de kaldı hoş diyor yani. Efendim o zaman girdi. Tabi beynel amudeynil yemaniyeyn yani. Yani Kabe'nin kapısını sırtını veriyor. Yemani deniyor onlara yani. Rüknü Yemani ile bir gerisi. O duvara doğru yüzünü verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem 3 arşın kadar kalarak duvara orada namaz kıldı. Onun ne cihete doğru kıldığı hani sünnet olarak dört tarafına kılınır ama onu efendim sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal'e soruyordu. İbni Ömer Hazretleri çok takip ederdi ya sünnetleri. Nerede oturdu, nerede kalktı, nerede kıldı. İbni Ömer Hazretleri onu sormuş. Efendim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye girmesi müttefakuna girdi yani. Girilmez diye bir şey yok. Ama birinde namaz kılmış, birinde kılmamış. İçine girdiğinde dua etmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetin meşakkate girmesin diye. Ne yaptı? Efendim, veda haccında girmedi. Neden? Bütün millet veda haccında menasik öğreniyordu. Çünkü ilk tek ve ilk haccı. Allah Teala menasiki o vakit meşru etti, öğretti. Bu haccın vazifelerini yaparken sonunda da bitiminde de bir Kabe'ye girme meselesi olursa en azından sünnet olacak gibi bir vehim olursa millet çok zahmete girer bu izdihamda beraber. Görmüyor musunuz şimdi? Bundan dolayı hep ümmetini düşündüğünden sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmeti zahmete girmesin diye bunları terk etti. Bu onun şefkatinin eserlerindendir. Daha da bir ders daha var. O derste inşallah önümüzdeki hafta kainatın efendisinin ümmetine acıdığından dolayı nelerden vazgeçtiği, ne kolaylıklar gösterdiği, ne müsamahalar gösterdiği sallallahu aleyhi ve sellem bize beyan edilecek inşallah. Rabbim şifa şerifin füyuzatından, berekatından bütün dinleyenlerimizi bu sesin ulaştığı bütün evleri, ocakları, dükkanları nerelerde dinleniyorsa Allah Teala maddi manevi şifalar, bereketler, rahmetler ihsan eylesin. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve sellem teslimen kesira. Elhamdülillahi rabbil alemin.